ہدایت کے لیے اس کی علامت یہ ہے کہ آخرت کی طرف رجوع ہوگا اور دنیا فانی میں حتی الامکان وہ دل نہیں لگائے گا. اگرچہ دنیا کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے ہماری شریعت میں, اس کو رہبانیت کہا گیا ہے, لا سرورت فی الاسلام ہے, لا رہبانیت فی الاسلام, یوگی پناہ یہ نہیں ہے ہمارے دین, ترک دنیا. لیکن دنیا میں ایسی محبت کرنا کہ انسان آخرت کو بھول جائے, یہ بھی حرام ہے, جائز نہیں. بقدر ضرورت دنیا میں رہنا سہنا, مکان بنانا, رہائش رکھنی, لباس اختیار کرنا, سواری اختیار کرنی, یہ سب چیزیں روا ہیں, مگر حرام کے راستے سے بچنے کی ضرورت ہے. اور دنیا سے ایسی محبت روا نہیں ہے کہ فرائض اور دین کو آدمی بھول جائے, یہ روا نہیں ہے. ایسا اگر کرے گا تو شدید نقصان اٹھائے گا. تو ایک علامت یہ ہے آخرت کی طرف رجوع, اور دوسری علامت یہ ہے کہ دنیا جو فانی ہے, دار غرور ہے, اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے والاستعداد للموت قبل نزول الموت, موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے کچھ تیاری کرتا. یہ علامت ہوگی, یہ تین باتیں علامت ہوں گی کہ اس آدمی کا دل اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے, جس میں یہ تین علامتیں ہوں گی. موت سے پہلے تیاری کرنی, کیونکہ مرنے موت جب آتی ہے تو سب باتیں ختم ہوتی. اکثر ذکر حازم اللذات, حضور کا ارشاد ہے لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو, اس سے دل میں ذرا صفائی پیدا ہوگی. سمجھے نہیں, دل کی صفائی کے اسباب میں یہ بیان کیا, قرآن کریم کی تلاوت کرو اور موت کو زیادہ یاد کیا کرو, دل میں زنگ نہیں بیٹھے گا. اس کا علاج یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. اور اگر قرآن نہیں پڑھو گے, ناول ہی پڑھو گے, اخبار ہی پڑھو گے, گانے ہی سنو گے, تو دل پر زنگ بیٹھے گا, تاریکی چھائے گی, موت یاد نہیں آئے گی. انگریز کا تمدن, مغربی موجودہ زمانے کا یورپین تمدن ہی ایسا ہے کہ یہ آخرت فراموش اور خدا فراموش تمدن ہے. یہ مہلک ہے, سخت ترین. ایسی چیزیں کھیل تماشے کی سامنے ہر وقت رکھتے ہیں کہ نہ انسان کو خدا کا اور اللہ تعالی کے حکم کا تصور سامنے آئے, نہ آخرت کا تصور ہی آئے. بابر بحش کوش کے عالم دوبارہ نیس والی بات ہو, نشے میں پڑے رہے ہیں اور آخرت کی فکر چلی, تو فرمایا شرح صدر اس کی ہوگی کہ جو آخر موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے, فکر کرتا ہے. یہ تین نشانیاں حضور نے بیان فرمائی. اور اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے, اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. زیکن تنگ, ہرے جن, اگر ایک کسرہ ہو صفت مشبہ کا سیگا ہوگا, تنگی والا. اور ہر جن مصدری معنی, یعنی جس میں تنگی ڈال دیتا ہے خدا تعالی. اور حرج اصل میں جھنگڑی کو کہتے ہیں, جو بہت زیادہ ایسا درخت کہ جو جھنگڑی کے اندر بند ہو, وہاں تک نہ کوئی پرندہ پہنچ سکے نہ کوئی جانور پہنچ سکے, اس کو حرج کہتے ہیں. تنگ, بہت سے درختوں کے جھنڈ کے اندر تنگ و تاریک درخت جو ہوتا ہے اس کو حرج کہا جاتا ہے, حرجہ کہتے ہیں عربی زبان. تو جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. جو چیز تنگ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, اس کے اندر خیر, ایمان, ہدایت نہیں داخل ہوتی, ایسا تنگ ہو جاتا ہے سینہ. خیر نہیں داخل ہو سکتی, ایمان, ہدایت اس میں نہیں داخل ہو سکتی, ایسا تنگ. اور پھر فرمایا گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے, جیسا کہ کوئی آدمی آسمان کی طرف چڑھنا چاہے تو وہ چڑھ نہیں سکتا, مادی جسم کے ساتھ تو آدمی نہیں چڑھ سکتا اوپر, تو اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی, ایسا ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا. گویا کہ بتکلف تصاعد باب تفاض, بتکلف اوپر چڑھنا چاہتا ہے آسمان میں اور چڑھ نہیں سکتا, تو اس کے دل میں کیسی تنگی ہوگی, ایسی تنگی ہوتی ہے. زمینی جس کو خدا گمراہ کرتا ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کا عناد، ضد، تعصب اور اس کی سوء استعداد، بے عقلی، استعداد کو خراب کرنا ہے، اس وجہ سے اللہ اس کو سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور خیر اس میں نہیں داخل ہوتی، ایمان اس میں نہیں داخل ہوتا. کذالک، یہ آگے سبب بھی بنا ہے، کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے رجس کو. رجس کا ایک معنی تو عذاب ہے، رجزم من السماء بما کانوا، رجس عذاب کو بھی کہتے ہیں. اور یہاں پر عذاب بھی معنی لگتا ہے اور رجس کا معنی گندگی بھی لگتا ہے. اسی طریقے سے گندگی اللہ ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. رجس، رجس شیطان کو بھی کہا گیا ہے اس مقام میں، شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اس پر. تو شیطان تو بہت گندا ہے، شیطان سے زیادہ گندا کیا ہوگا، جس کی فکر اور ہر چیز گندی ہے، وہ گندگی کی تعلیم دیتا ہے. جیسا کہ حضور نے تعلیم دی ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، خبث اور خبائث یعنی نر اور مادہ شیاطین سے میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں. جو یہ دعا کر کے بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے شیطان سے محفوظ ہوتا ہے، ورنہ حضور نے فرمایا کہ شیاطین انسانوں کے اعضائے مستورہ کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں بیت الخلاء میں. خبث و خبث، خبیث نر اور خبائث مادہ نر، شیاطین نر مادہ ہوتے ہیں، ان کے خباثت سے، شرارت سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں. تو شیطان رجس ہے، گندا ہے، کہ وہ گندے افکار ڈالتا ہے، گندا وسوسہ ڈالتا ہے، گندا عقیدہ ذہن میں ڈالتا ہے. اس واسطے ایسے گندے کو خدا مسلط کر دیتا ہے ان پر، جس کو خدا گمراہ کرتا ہے اس کی سوء استعداد کی وجہ سے. جو ایمان نہیں لاتے، تعصب کرتے ہیں، انعام سے کام لیتے ہیں، ایسے ہی شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، یا خدا عذاب میں ڈالتا ہے، گندگی ان پر مسلط کر دیتا ہے. وَحَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ جو اس قرآن میں بیان ہوا ہے یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، جس پر اللہ کا آخری نبی چل رہا ہے اور اس کو ماننے والے چل رہے ہیں، اور جس کے اصول اور ضوابط اللہ نے اس کتاب میں نازل کیے ہیں، اس کی تشریح اور اس کا عمل اپنے نبی کی زبان اور عمل سے بتلا دیا، یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. آگے بھی آئے گا ہذا صراط ربک مستقیما، وہاں اصول شمار کی ہے، یہ اصول ہیں، ان کی پابندی کرو. یہ سیدھا راستہ ہے رب کی رضا تک پہنچنے کا، ہذا صراط علی مستقیما، جس پر اللہ کا نبی چل رہا ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے. سمجھنا، یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ. کل فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل کے ساتھ نشانی آیت، نشانی، معجزہ، احکام، دلائل، سب پر حاوی ہوتا ہے، آیت سب پر حاوی ہے. دلائل بھی بیان ہوئے، احکام، لا، اصول بھی بیان ہوئے ہیں، مثالیں بھی بیان ہوئی ہیں، اور نشانی جو اللہ کی پہچان کی اور خدا کی وحدانیت کی اور اس کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کو پہچاننے کی نشانی ہے، وہ بھی اللہ نے واضح کیے، معجزات بھی خدا نے واضح کیے. یہ سب ہم نے آیتوں کو واضح کیا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں، تذکیر اور تذکر، یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا. فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. سیزک کرو میں یخشا، جس کے دل میں ذرا بھی خوف ہوگا وہ نصیحت پکڑ لے گا، وہ کہے گا یہ میرے لیے مفید ہے، یہ میری بہتری کی بات ہے. جو نصیحت پکڑتے ہیں، تو جو نصیحت نہیں پکڑتے ان کے لیے کوئی نشانی، کوئی دلیل، کوئی آیت، کوئی صورت مفید نہیں ہو سکتی. جیسا کہ اللہ نے غافلین کی نشانی بنوائی، ہر وقت صبح شام اللہ کا ذکر، غافل نہ بنو. کم من آیت یمرون علیہا، بہت سی نشانی ہیں اللہ کی قدرت کی اور اس کی توحید کی، لوگ گزر جاتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، دھیان ہی نہیں کرتے. تو یہ ہم نے آیتیں بیان کی ہے تفصیل سے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں، جو نصیحت پکڑیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کو اچھا بدلہ ملے گا. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس. جنت کو دار السلام کہا گیا، ادخلنا دار السلام، اے اللہ ہم سب کو سلامتی کے گھر میں داخل فرما. سلامتی کا گھر اس لحاظ سے کہ وہاں ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر دکھ سے سلامتی ہوگی، نہ کوئی بیمار، نہ کوئی پریشان، نہ کوئی غمگین، کوئی بھی نہیں ہوگا، سلامتی. اور ہر طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم طبتم، زمین، اور ہر طرف سے سلام کی آواز آئے گی، حتیٰ کہ رب رحیم بھی فرمائے گا میرے بندو تم پر سلامتی ہو، تم ہمیشہ سلامتی میں رہو گے. زمین تو سلامتی کا گھر اس لحاظ سے بھی تمام قسم کے عوارضات، تکلیف، پریشانیاں، بیماریاں، غم، ہر چیز سے وہ پاک ہوگا، کسی کو وہاں اس قسم کی بات نہیں ہوگی. اور سلام فرشتے بھی کہیں گے اور مومن بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، رب رحیم کی طرف سے بھی اعلان ہوگا کہ تم پر سلامتی ہے ہمیشہ کے لیے. ہوا ولیہم، وہی ان کا رب، ان کا کارساز ہے، ایمان والوں کا، جن کا دل کھول دیا ہے، ہدایت قبول کی ہے، تکبر وہ نہیں کرتے، خدا کے طلبگار ہیں، آخرت کے محاسبے سے ڈرتے ہیں، تو وہ کامیاب ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے، تو وہی رب ان کا کارساز ہے. ولی کا معنی کارساز، مالک، آقا، کام بنانے والا. یہ کارسازی کیوں ہو رہی ہے؟ بما کانو یا بلون، ان کاموں کے بدلے، بسبب ان کاموں کے جو وہ کرتے ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، ایمان اور ایمان کے متعلقات جتنے ان کی تعمیل کرتے ہیں، اس واسطے خدا ان کی کارسازی کرتا ہے. یہ سبب بھی ساتھ بیان کر دیا، جو بھی ایمان لائے گا، اچھا کام کرے گا، خدا ضرور اس کی کارسازی فرمائے گا. اللہ تعالی اس کا متولی ہوگا، کارساز ہوگا، اس کو فلاح اور کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا. جب اس پیغمبر کے بارے میں کہہ دیا آپ سکے گی قربانی شاہیں تو تب مانیں گے، لابا مکو اللہ کو فقیر کہیں گے، پیغمبر کے بارے میں کہیں گے تو سچا بھی سچا ہے تو یہ قربانی نہیں، اللہ تم کو تو سکی گیم ہوں نہ تمہارا امتحان کیا جائے گا باروں میں بھی، لبوت میں بھی، اور ضرور سنوں گے ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تم سے سبق، یہود سے سنوں گے، مسلمانوں سے سنوں گے، اور مشرقین سے سنوں گے، اگر تبدیلا بڑی تبدیل جیسے بھی بڑی بڑی باتیں تم سنوں گے. اب تمہارا کام کیا ہے؟ میں سب ضرور مدد کا ہوں، پھر نظار سمجھا دوں گی، صبر کرنا تقوا کے کام ہے، اس کی باتوں سے پتہ کرنا. اور باقی مسلمانوں کو دھرنا تو ایسے وکیل رب کو وکیل کہیں کہ ہم بس رکھے کو جھوٹا کہیں، تو ہمارے ایمان کی کیا نسبت ہے ان بزرگوں کے ایمان کی طرف، جن کے پہاڑ کی طرح ایمان ہے، ابھی بھی تو کرنا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے.